إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إن يواجه الله تبارك وتعالى نكوسيني كما نبباسك يسيى نفسيان قوانزا katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Tumeanza khutba hii kwa sehemu ya mwanzo katika suratu al-Ankabut. Allah tabaraka wa taala alipoanza kwa maneno yake ameanza kwa herufi tatu, alifun wa lamun wa mimun. Hakuna ambaye anajua maana hii isipokuwa yeye Allah tabaraka wa taala. Halafu wakasema ahasiba nnasu, hivi wanadhani watu, anyutraku anyakulu amanna, waachwe kwamba wao watawachwa waseme kwamba sisi tumeamini, wahum la yuftanun, na hali ya kuwa wao hawatafitiniwa. Walakad fatanna alladhina min qablihim, Allah kasema na wallahi kwa hakika tumewafitini, tumewajaribu na kuwapa mitihani wale ambao waliokuwepo kabla yao. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, ili Allah tabaraka wa taala asema fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, ili Allah tabaraka wa taala awajulishe na awaonyeshe wale ambao wamesema kweli waliokuwa wa kweli. Wala ya'lamanna alkadhibin, na ili Allah tabaraka wa taala awajulishe wale ambao waliokuwa ni waongo. Haya ni maneno yamesemwa na aliyesema, waman ahsanu min Allahi qilan waman ahsanu min Allahi hadithan. Hakuna anayemshinda Allah tabaraka wa taala kwa kusema na hakuna anayemshinda Allah tabaraka wa taala kuelezea. Allah ameelezea sehemu ya mwanzo ya sura hii kuhusu habari ya watu na dhana walizokuwa nazo, na hawa ni waumini. Ahasiba an-nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Qala ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, istifhamun inkari alama ya kuuliza iliyoanza kwenye aya, hamza hii ya kuuliza Allah kwamba anapinga, sivyo hivyo. Anna Allah subhanahu wa ta'ala la budda, hakika Allah tabaraka wa ta'ala ni lazima. Allah muumba mbingu na ardhi, aliyemuumba Adam kutokana na udongo, akamuumba na mke wake Hawa kutokana na yeye, akaeneza kutokana na wawili hao wanaume wengi na wanawake wengi. Kwa hiyo lazima Allah tabaraka wa taala ayabtalia ibadahu almu'minin, asema Ibn Kathir. Maanahu anna Allah subhanahu wa taala, hakika Allah aliyetakasika aliyekuwa juu, la budda an yabtalia ibadahu almu'minin, ni lazima awajaribu waja wake waliokuwa waumini. Kama jaa fi alhadith as-sahih, kama ilivyokuja katika hadithi iliyokuwa sahihi, ashaddu an-nasi balaan al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, baada ya kuyataja maelezo yake juu ya kwamba watu wote watajaribiwa hasa waliokuamini, la budda an yabtaliya ibadahu almu'minin bihasabi imanihim, kwa kiasi cha imani yao, kama ilivyokuja katika hadithi, watu ambao watakuwa na mitihani mikubwa zaidi al-anbiya thumma salihun, ikisha waja wema, thumma al-amthal fal-amthal, kisha mtume akasema kisha mfano, kisha mfano, yani kisha mfano wa waja wema, kisha mfano wa waja wema. Yubtala ar-rajulu bihasabi dinihi fa in kana fi dinihi salabatun zida alayhi al-bala, atajaribiwa mtu kwa kiasi ya dini yake aliyokuwa nayo, itakapokuwa katika dini yake kuna salaba, fa in kana fi dinihi salabatun zida fi al-bala, ikiwa katika dini yake kuna ugumu, amesimama sawa sawa katika dini yake na imani yake ni sadika, imani iliyokuwa ni nzito ya kweli, atazidishiwa mitihani. Haya ni maneno ya Allah, na sisi ndio waumini, na tutasema kwamba tumeamini Allah tabaraka wa taala hata acha sisi kutujaribu, hata acha Allah tabaraka wa taala sisi kututia mitihani ya aina tofauti katika aina tofauti. Wala qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alladhina fala ya'lamanna alladhina sadaqu wala ya'lamanna wala ya'lamanna alkadhibin. Akasema Ibn Kathir alladhina sadaqu fi da'wahum aliman, ni wale ambao waliosema kweli, waliosadikisha katika madai yao ya kuamini, mimman huwa kadhibun fi qawlihi wa da'wah, katika wale ambao waliokuwa waongo katika maneno yao, kadhalika waliokuwa waongo katika madai yao, mimman huwa kadhibun fi qawlihi wa da'wah, katika yule ambaye aliyekuwa muongo katika madai yake na kauli zake. Kwa sababu fakad yakulu ar-rajul ana mu'min walakin qawluhu huwa fi al-lisan, mtu anaweza kusema mimi ni mu'min lakini kauli yake iko mdomoni. والايمان هو قول اللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح والاركان, هذا هو معنى الايمان عند اهل السنه والجماعه. ايمان ni kusema kwa ulimi na kusadikisha ndani ya moyo, kuitikadiwa na moyo na kutendwa ule muktadha wa iman kwa kutumia viungo vyake mtu. Akasema Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala alima ma kana ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun kayfa yakunu, hadha huwa mujma'un alayhi 'inda a'immati as-sunnati wal jama'a. Kwa sababu Allah yeye ndio anajua yale yaliyokuwepo na yale yatakayokuwa na yale ambayo hayakuwa, lau anajua namna gani kama hayakuwa lau kama yangekuwa. Alima ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun wa kaifa yakunu, na namna gani yatakavyokuwa yale ambayo hayakuwa, ma lam yakun kaifa yakunu, yale ambayo hayakuwa namna gani yatakuwa kama lau yangekuwa. Allah hayo yapo katika elimu yake. Mitihani tutakayotihaniwa hatuijui ni mitihani ya namna gani. Ndugu zangu katika imani, ibadallah, kila mu'min kwa maneno haya Allah atakikana awe anaelewa na anafahamu kwamba fitna ya aina yoyote iko mbele yake. Kilichopo amuombe Allah tabaraka wa taala amsalimishe katika fitna na amjalie awe yupo katika thabat wakati inapokuja fitna. Kadhalika muombe Allah yeye asiwe ndio mwanzo wa kuanzisha jambo la fitna katika mujtamaa, katika jamii, katika jamii ya watu wale walioshikamana na dini yao, wale ambao wameshikamana na jambo la wale ambao waliokuwepo mwanzo wao. Faqad thabata an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fima rawahu at-tabarani rahimahullah wa sahahu al-allamah al-albani rahimahullah fi as-sahiha عن أبي واقد الليثي رحمه الله تعالى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونحن جلوس على البساط إنها ستكون فتنة قلنا يا رسول الله ماذا نفعل فرد يده إلى البساط فتمسك به قال تفعلون هكذا. Hadithi hii ambayo imepokelewa na al-Imam at-Tabarani katika as-Saghir wal-Awsat fi al-Kabir wal-Awsat, na Sheikh al-Albani rahimahullah akaisahihisha hadithi hii katika silsila ya hadithi sahiha kutoka kwa Abi Waqid al-Laythi rahimahullah radiyallahu ta'ala an, asema hakika mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake alisema wa nahnu julusun 'ala al-bisat, hali ya kuwa sisi tumekaa kwenye bisat. والبساط ضرب من الفرش ني اين يا متانديكو نتكسما katika lugha ya Kiswahili bisat fahamu kwamba ni busati. Tulipokuwa tumekaa mtume akasema innaha satakunu fitnatun, hakika ya mambo patakuwepo na fitna. Qulna tukasema ya rasulullah ewe mtume wa Allah madha nafal, ikiwa ni hivyo tufanye jambo gani. Faradda yadahu ala ila albisat, mtume akaurejesha mkono wake kwenye busat. Fatamassaka bihi, akaushika akalishika lile busat. Qala akasema taf'aluna hakadha, mufanye kama hivi. Wa dhakara lahum yawman, akawatajia mtume wa Allah siku moja. Annaha satakunu fitnatun falam yasma'uhu kathirun minan nas, mtume akakaa akawaambia masahaba hakika patakuwepo na fitna. Wakati mtume anayazungumza maneno haya wengi katika masahaba hawakumsikia mtume akisema nini. Faqala Muadh bin Jabal radiyallahu anhu ala tasma'una ma yaqulu rasulullah, akawaambia masahaba wenziwe hivi hamsikii kitu gani anachokisema mtume wa Allah. Qalu ma qal, wakasema kitu gani amesema mtume wa Allah. قال امسما ان قال ان قال ستكون فتنه, امسما متومه patakuwepo na fitna. قالوا يا رسول الله, وكسما ايوه متومه والله, فما لنا يا رسول الله tuna hali gani, tutakuwa ni tuna jambo gani ewe mtume wa Allah ikiwa hali wenyewe ndio hii. فما لنا يا رسول الله, tuna nini sisi ewe mtume wa Allah. Ma naf'alu ya rasul, ma nasna'u ya rasul Allah, tutende kitu gani ewe mtume wa Allah. Hii ni dalili ya kwamba masahaba wameyafahamu maneno ya mtume sallam. Wal fitnatu la budda an taqa, fitna ni lazima itokezee. Wa mal makhraj min al fitan, kitu gani kitakachowatoa watu fitna itakapotokezea. Mtume akawaambia tarji'una ila al amri al awwal, tarji'una ila al-amri al-awwal, murejee kwenye jambo la mwanzo. Kisha mtume sallam akanyamaza, masahaba wa mtume sallam haya waliyasadifu. Fitna zilitokezea kwa wao, fitna zilitokezea katika jamii ya masahaba, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaelekeza ni namna gani watatoka katika fitna, mpaka wanafunzi wao wakawa wanawafahamisha na wanawaelekeza juu ya yale aliyosema Mtume, na wanafunzi wakiwaelekeza wanafunzi wao namna gani itakapokuja fitna na namna gani ya kutoka katika fitna. Abu Ali Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala akiwaambia watu wake, alaykum bil amri al-awwal, ni wajibu wenu kushikamana na jambo la wale wa mwanzo, kabla an taka alayhim al-fitan, kabla an yatafarraqu, kabla hawajafarikiana. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، ففي هذا الحديث أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أمته كيف يخرجون من الفتن بعد حدوثه. katika hadithi hii ambayo tumeisoma katika khutba ya mwanzo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaufundisha umma wake na kuuelekeza namna gani watatoka katika fitna baada ya kutoka kwake. Qala al-allamah ar-raslani hafidhahu Allah ta'ala, al-makhraj min al-fitan, njia ya kutoka katika fitna, at-tamassuku bi sunnati al-khulafa' ar-rashidin wa manhaj as-sahabati kullihim, njia ya kutoka katika fitna ni kushikamana na mwenendo na sunna ya makhalifa waongofu na mwenendo wa maswahaba wote, pasi na kuchagua katika yale ambayo waliokuwa nayo, kwa sababu wao ndio waliosikia maneno ya Allah moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakasikiliza khitabu ya Mtume na irshadi yake akilizungumzia jambo la kutokezea fitna. Allah hajui fitna gani atawapa. Allah tabaraka wa taala yeye ndio anayejua, na waja wake hawajui namna gani watakavyofitiniwa, fitna ya aina gani katika mali zao, katika dini zao, katika familia zao. Yaweza fitna ikawa ni katika mali, ni sababu ya kutoka mtu katika dini yake, akawa mbali na manhaji salim, manhaji sahabati radhiyallahu taala anhum, akawa anaichukia na yeye ndio mpiga vita, au hana habari nayo na anawatahadharisha wengine. Hadhihi hiya alfitna, hii ndio fitna wenyewe ya kumuomba Allah tabaraka wa taala atukingi nayo, lakini ni kushikamana na dini hii. Hatuwezi sisi tukarudi ila al-amri al-awwal, katika jambo la hatuwezi sisi tukashikamana na dini yetu, kwa sababu katika maelezo ya wanawachuoni aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliporejesha mkono wake katika bisat, fatamassaka bihi, akashikamana nalo lile busat, akasema tafaluna hakadha. Wanasema ulama katika makhraju min alfitan at-tamassuk bid-din inda huduthi alfitan, ni kushikamana na dini sawa sawa wakati wa kudhihiri fitan. Maisha ambayo tunaishi, ulimwengu ambao tuko nao sisi, umejaa fitna za aina tofauti tofauti. Ulimwengu huu umekuwa ni rahisi katika kuyaendea mambo. Ulimwengu huu umekuwa ni rahisi kumtoa mtu katika mwenendo wake wa sawa katika dini yake, si mwanamme si mwanamke. Bid'a zimekithiri, ikhtilafati zimekuwa nyingi, uovu wa kufuru wa aina mbalimbali kadhalika na maovu mengine yamekuwa ni mengi, na kuyaona kwake na kuyapata kwake yamekuwa ni rahisi sana. Hafahamu mja katika fitna gani anaweza akasalimika, katika mtihani gani ambao yeye atafitiniwa na akaweza kusalimika. Jambo la mwanzo, at-tamassuk bid-din, wala numkinu an natamassaka bid-din illa bir-ruju' al-amr al-awwal, hatuwezi sisi kushikamana na dini yetu isipokuwa turejee katika jambo la wale wa mwanzo, ambayo ndio manhajus salafi salih, mwenendo wa wema waliopita. Hebu tujifunze namna gani wao wakati wa kutokezea fitna walikuwa wakifanya nini katika yale ambayo tunayadurusu kwao. Wakati inapodhihiri fitna hata ni ndogo, wao yarjiuna ila kibarihim, wanarejea kwa wakubwa wao, wakiwasikiliza kitu gani watakachoongoza. Wengi wetu tafahamu fitna ya kadaria, wakati ilipotokezea kule Basra, wakatoka kina Abdurrahman, wakatoka kina Humaid bin Abdurrahman al-Himyari na Yahya bin Ya'mar rahimahumallahu ta'ala, wakijazao Makka, wakutane na mmoja katika masahaba ili wawaulize yale ambayo yamedhihiri katika fitna ya Qadariyya. Allah tabaraka wa taala akawafikisha katika hilo, wakaenda zao Makka na wakakutana na Abdullah ibn Umar, fawuffiqa lana Abdullah ibn Umar داخل المسجد, anaingia msikitini, wakamwendea wakamuuliza irshadi aliyowapa, fa idha laqitahum fakhbiruhum anni bari'u minhum wa hum bura'u minhum wa hum bura'u wa hum bura'u minni, ukiwakuta wape habari mimi niko mbali nao na wao wako mbali na mimi. Wakachukua msimamo huu, asiyekuwa na akili aliyedanganyika na alichokuwa nacho kwenye fitna ndio huwa anaelekea, husema nataka nijue kuna kitu gani, kwani mimi sina uwezo wa kuangalia mambo na kuweza kukaa pahali palipokuwa salama. Anta man ant ihdhari min alfitna ya ibadallah, tahadharini na fitna yenye waja wa Allah tabaraka wa taala. Katika wakati wetu ambao sisi tunaishi, hasa sisi ambao tunasema tunajinasibisha na mwenendo wa wema uliopita, huu umri mdogo ambao tumeishi katika manhaji hii, tumeshuhudia fitna kubwa katika safu ya da'wa. Aliyesalimika ni yule aliyeshikamana na yale waliokuwa nayo salafu na sale, akarejea katika wakubwa wao, wale ambao tumeshuhudia zimeota ndevu zao umvi katika ilmu yao, na wakiyashuhudia mengi katika fitna na wakiwaelekeza watu, mara nyingi walikuwa wanaelekeza katika msimamo wa sawa. Na wale ambao wakiwaona kwamba hao ni watu kama watu wengine, wamekwenda na maji, a'adhana Allahu min dhalik, wanas'alu Allah salama, msimamo wa kushika katika sababu za al-makhraj min al-fitan, rejea kwa wakubwa, ulamaul kibar, wanawachuoni waliokuwa wakubwa ambao wapo katika zama zetu sisi. Lakini la mwanzo, shika dini yako, shikamana na wale wa mwanzo waliokuwepo, mwenendo wa wema waliopita, shikamana na wakubwa katika jamii ambayo wewe unaishi, angalia namna gani walivyokuwa wakiishi katika wakati wa kutokezea fitna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.